middernacht, donderdag 20 januari. Renate Kok met het NOS Journaal. De VU zet de subsidiestop die de Amsterdamse Universiteit uit China ontvangt voor een centrum dat onderzoek doet naar mensenrechten. Dat zegt de VU in een reactie na onthullingen van de NOS. Het onderzoeksteam bleek sinds 2018 jaarlijks 250.000 tot 300.000 euro te krijgen van een Chinese universiteit die nauwe banden heeft met de Communistische Partij. Medewerkers van het centrum van de VU hebben het regelmatig opgenomen voor het Chinese mensenrechtenbeleid. De VU zegt dat het bedrag dit jaar terugstort. De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Biden zei dat op een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Hij zei daarbij ook dat het de vraag is of Poetin overgaat tot een volledige invasie en bezetting van Oekraïne. Mocht Rusland het land inderdaad binnenvallen, dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, waarschuwde Biden. Rusland heeft zo'n 100.000 militairen langs de grens met Oekraïne gestationeerd. Het land wil onder meer garanties van de VS en van de NAVO dat de Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. Het kabinet Rutte 4 kan aan de slag. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vertrouwen in de uitwerking van de plannen in het regeerakkoord. Veel plannen zijn in hoofdlijnen opgeschreven en moeten nog worden uitgewerkt. Dat was ook de wens van de Tweede Kamer. De Kamer wil wel dat het kabinet voorstellen doet om de verwachte tegenvallende koopkracht van met name ouderen te verbeteren. In verschillende plaatsen in Nederland zijn vanavond coronaprotesten geweest en het lijkt erop dat alles rustig is verlopen. In Sittard waren er volgens de regionale omroep 1 Limburg zo'n 1000 mensen op de been. In Maastricht, Enschede, Oldenzaal en Aalten ging het om zo'n 100 tot 250 demonstranten. Het weer, vannacht enkele winterse buien. Het koelt af naar 0 tot 3 graden. Later overdag geregeld zon, maar ook weer enkele buien met kans op natte sneeuw of hagel en dan een graad of 5. Door de noordwestwind voelt het wel guur aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Elk beroep kent zo zijn do's en zijn don'ts. Een geheim agent bijvoorbeeld zou er goed aan doen niet in de media te vertellen over zijn werk. Dat mijn gastkomend uur dat wel komt doen, kent twee redenen. Reden 1, nachtradio is het dichtste wat je bij volmaakte geheimhouding kunt komen. Reden 2, hij is alweer een paar jaar uit het vak. Jeroen de Rijke is hier. Hij begon als een gewone diender, werd al gauw eliteagent, lid van een arrestatieteam dat gevaarlijke acties moest uitvoeren. Arrestaties, antiterreuroperaties, dat soort dingen. En hij maakte de moord op Theo van Gogh van nabij mee en de wilde nasleep daarvan. Hij maakte vele zware criminelen wakker en later deed hij ook nog undercover operaties. Inmiddels heeft hij een ander leven. Hij is coach, veiligheidsexpert, te zien in een succesvol televisieprogramma Hunted. En hij heeft veel verhalen te vertellen. En er zijn veel lessen die we van hem zouden kunnen leren. Het is een boek geworden, Onder druk, opgetekend door Anton Slotboom, journalist. En hij vertelt wat het werk hem allemaal heeft geleerd. Het gaat over presteren in moeilijke situaties, over stress, over communiceren, teamwerk, kortom, een hoop lessen. Jeroen de Rijke werd geboren in 1970. Welkom. Dankjewel. Wat leuk dat je gekomen bent. Ja, nou, heel leuk om hier te zijn. Het is eigenlijk tegenintuïtief om te vertellen over je werk als het gaat over speciale operaties en undercoverwerk. Ja. Ja, is eigenlijk wat je net in je inleiding ook zei, van dingen zijn echt allemaal geheim en daar praat je niet over. En dat was ook wel heel spannend om het boek te maken van wat zijn eigenlijk de welke kaders ga ik wel dingen vertellen? Wat kan ik de lezer meegeven? Ik ben natuurlijk al een aantal jaren weg, dus er staan er geen actuele zaken in. Maar ik hoop dat het wel pakkend genoeg is zo, zonder geheime prijs te geven. Laten we het hebben over de tijd dat jij zat bij wat nu DSI heet. En dat heette toen... Arrestatieteam. Arrestatieteam. Ja, ja, klopt. AT ja, noemden AT ze dat. AT was dat, ja, de afkorting. En toen de tijd Nederlandse politieregio's. De arrestatieteams waren er toen 7, verdeeld over heel Nederland. En die werden ingezet bij zware criminaliteit. Dus aanhouding van vuurwapengevaarlijke verdachten, terrorismebestrijding, gijzelingontvoeringen. En Nou, ik denk dat we landelijk waren met 120, ja, 120 AT'ers. Verdeeld over die 7 teams. Hoe gaat dat als je in actie moet komen? Hoe ziet dan een... Ja, ik wilde vragen een typische avond. Maar volgens mij, als ik je boek heb gelezen, was die er niet. Het was niet zoiets als een typische avond. Nee, je hebt natuurlijk heel veel acties die kan je plannen. Recherche, onderzoeken, die komen ten einde. Zeggen, we willen nu de verdachte gaan aanhouden. En dan ben je het sluitstuk eigenlijk van het rechercheonderzoek. Dus dan plan je gewoon acties in om mensen bijvoorbeeld van hun bed te lichten. Of een bepaalde afspraak waar criminelen bij elkaar komen om daarin te grijpen. En je had nog het stuk van eigenlijk na kantoortijd, dus na 5, dat je altijd oproepbaar moest zijn voor onverwachte situaties. Want het kon maar in één keer zijn dat die lang gezochte crimineel toch ergens in beeld kwam. Naar aanleiding van een signalement. Of het kon maar zo zijn dat een afspraak die criminelen over bijvoorbeeld de wapenlevering zouden gaan doen, in één keer door bleek te gaan. Dus dan was je oproepbaar en dan moest je binnen een bepaalde tijd ergens zijn. Dat maakt die werkdruk wel hoog. Je schetst zo'n situatie dat je met je vrienden in het café zit. Ja. Maar je weet dat je oproepbaar bent. Dus zij aan het bier en jij aan de cola. Cola, ja. Ja. En toch een gezellige avond. Ja. Iedereen wordt wat vrolijker, wat vager. Behalve jij. En ineens gaat dat piepertje. Ja. En dan zeggen ze, je moet nu heel snel naar een voortvluchtige maffiabaas toe. Want die moet gepakt worden. Die is in beeld gekomen. Ja, die moet aangehouden worden. Wat gebeurt er dan? Ja, dan zet je knop om en dan zeg je heel snel je vrienden gedag. En je pak je spullen en je bent weg. En dan ga je ergens verzamelen. Dus het team komt er ergens bijeen. Vaak zijn, we hadden altijd een soort werkwijze dat er al 2 mensen de boel in kaart hadden gebracht. Die waren lang vooruitgereden. Die waren al eerder opgeroepen. En die keken dan op de locatie zelf. Waar die bijzonderheden waren, hoe we het beste te werk konden gaan. En dan maak je een actieplan. Hoe je zo iemand het makkelijkste dan... En eigenlijk het doel, dat vergeet ik te zeggen, met zo min mogelijk geweld. Je bent wel het zwaarste geweldmiddel wat de politie in huis heeft. Maar het blijft altijd het doel om iemand met zo min mogelijk geweld aan te houden. Dus dat plan wordt gemaakt met de informatie die je op dat moment tot beschikking hebt. Als ik dan bijvoorbeeld heb dat iemand zich in een woning bevindt, dan heb je de scenario's voorliggen hoe je het snelst naar binnen komt. Want jullie bellen nooit aan, hè? Of belden nooit aan? Nee, het is altijd binnen zonder kloppen in feite. Het is altijd of explosief of de deur inrammen. Ja. En het klinkt heel gewelddadig, maar snelheid is in dit geval veiligheid. Dus je wil iemand verrassen, je wil iemand overrompelen. Want de situatie is wel zo dat je erop berekend bent dat iemand kan vluchten. En dat die vlucht extreme gevaren zou opleveren als die er vandoor gaat. Maar ook dat die vuurwapengeweld niet zou schuwen. Dus hoe meer tijd je iemand geeft om weer rationeel te kunnen handelen, des te gevaarlijker wordt de situatie. De snelheid was in dat geval altijd de veiligheid. En daarom ook in de nacht dat je iemand hopelijk slapend aantreft of dus de mensen... dermate dronken dat hij niet meer mobiel is. Ja, inderdaad de mensen die s'nachts lekker op bed lagen, ergens liggen in een remslaap. Als je weet van iemand gaat laat naar bed, dus die slaapt langer uit, dan kan je wat later in de nacht naar binnen. Je probeert eigenlijk iemand overrompelen in dat hij op het diepste moment van zijn slaap is. Want ineens die reactietijd is veel, veel later. Omschrijf eens het gevoel als je de trap opstormt. Het ligt eraan welke positie je hebt. Als je de eerste bent, is het best wel gek. Want je rent een donker gat en je probeert het te verlichten. Je hebt natuurlijk lichten bij, lampen bij je. En dan is het zoeken. Je weg omhoog, je bent op voorbereid. Je weet eigenlijk vaak wel in een woning, als je zo'n trap oploopt, van hey, moet ik links aan boven of rechts af boven. Je ervaart een spanning dat je dus... Je hoort geluid extra, het lijkt of een extra zintuig aanstaat dan. Door de spanning die je toch ervaart. Dat maakt je scherp. Dus je scant op dat moment in die snelheid de woning, je route. En dan volg je de weg naar bijvoorbeeld een slaapkamer waar de verdachte zich zou bevinden. Planning is belangrijk. Je hoort eigenlijk al als het even kan te weten welke kamer hij ligt te slapen. Mm-hmm. Hoe laat hij naar bed gaat. Wie er nog meer in dat bed liggen. Ja. Of die een wapen heeft, waar dat wapen dan eventueel ligt. Wat zijn de vluchtroutes? Klopt, andere medebewoners in huis. Zijn er kinderen in huis? Is er een partner aanwezig? Het zijn allemaal belangrijke zaken om rekening mee te houden. Deze maffiabaas die bleek uiteindelijk toch niet zo indrukwekkend als jullie hadden gedacht. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad een zaak die... Deze maffiabaas werd een tijdje gezocht door de Italiaanse overheid. Veroordeeld voor een hele lange gevangenisstraf. En er was een paar keer verzoek gedaan door Italiaanse overheden. Volgens mij moet hij zich in Amsterdam bevinden. Maar hij is ook gebruik gemaakt van plastische chirurgie. Het was eigenlijk net een film. Ik dacht, dat zal er niet bestaan. Andere identiteit, plastische chirurgie. Er was iemand van een team van uit Italië overgekomen die, als er weer een melding was dat hij ergens in beeld zou komen, kon hij de herkenning doen. Die heeft hem ooit het dichtst bij gezien. Foto's waren gedateerd. En toen op een gegeven moment... er werden ook telefoons afgeluisterd in het onderzoek. Toen kwam er op een of andere onverwachte lijn, die eigenlijk bijzaak was in het onderzoek, kwam informatie over dat hij minnares had, die ergens beneden Rotterdam zou wonen. En die ging hij weer bezoeken. Die nacht. En geven was wel, er was zoveel belang bij voor deze man om niet meer terug te keren naar de gevangenis. Want hij wist dat hij niet meer vrij zou komen. Dus hij had zich constant omringd met de bodyguards. En hij had ook wat vijanden gemaakt in criminele milieu. Er zaten tot minimaal 2-3 bodyguards om hem heen die de boel scanden en in zijn omgeving aanwezig waren. Ja, toen kregen wij het sein van, hey, hij is gespot, hij is herkend. Dit moet hem zijn. En dus toen gingen wij op weg naar die locatie beneden Rotterdam. Een gevaarlijke operatie. Bodyguards, wapens. Eens, ja. Veel op het spel. Misschien ook wat middelen in de neus, waardoor iemand wat, wat andere reageert. Ja. Wellicht. Ja. En hoe trof je hem aan in dat bed? Nou ja, kijk. Zo'n situatie, de band met de bodyguards was niet zo dat die mee naar binnen gingen. Die moesten in een auto blijven buiten ergens in die woonwijk. Om uiteraard de boel in de gaten te houden. Maar dus was natuurlijk ook te vervelen. Denk je, ja, hij zit veilig binnen en wij zitten hier maar te wachten. Maar met zo'n actie is het natuurlijk wel zo. Je hebt twee aandachtspunten. Zijn A, die bodyguards, waarvan je weet, die zijn gewapend. En B, natuurlijk de maffiabaas die de hoogste prioriteit heeft. Maar om daar ongezien in die woning te komen, we hebben eerst voor gekozen, laten we die bodyguards zo snel mogelijk onder controle nemen, aanhouden dus. En daarna meteen de actie doorzetten op de woning. En toen we daar binnenkwamen, het beeld wat over iemand geschetst is. Ook hij was totaal verrast, stond te gillen. Hij was naakt, stond te gillen boven aan de trap als een klein kind van angst. En gaf zich meteen over. Toen hij door ons geboeid was, geblinddoekt was, zie je weer, dan komt hij zijn rationele brein weer terug. En toen vroegen we naar zijn naam. Toen kwam natuurlijk de Italiaanse collega kwam binnen en zei van ja, dit moet hem zijn, dit moet hem zijn. Maar hij gaf een hele andere naam op. Zij denkt, ja, ik hou maar vol dat ik een andere identiteit heb. En wij zeiden, nee. Dat is eigenlijk best wel slim als je dan zegt, het is allemaal één groot misverstand, je hebt de verkeerde. Ja, dus die switch. Laat ze je gaan. Dat die switch die hij maakt van snel, dat was veiligheidspak. Maar goed, daar kwam hij niet onderuit. Dus het was inderdaad gezocht maffiabaas. Het lijkt me een hele explosieve situatie. Er komen veel mensen, die hebben zojuist zo de deur ingetrapt. Die komen de trap op. Die schreeuwen politie, politie, politie. Ja. Dit om duidelijk te maken, ik ben geen collega crimineel die de buit komt die hadden. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat zou ook nog wel eens een soort situatie kunnen opleveren. Ja. Iedereen gillen, iedereen krijsen, iedereen in de stress. Geen overzicht. Het is half donker. Midden in de nacht. Je komt net uit het café waar je cola zat te drinken. Het lijkt mij een ontzettend explosieve situatie van alle kanten. Ja. Ja, en toch is daar sprake van, ik wou bijna zeggen 100% controle. Maar dan neig ik wel naar om dat eigenlijk te zeggen van, alles gaat om de voorbereiding. Je komt vanuit, in dit geval kwam ik vanuit een café met vrienden. Maar op dat moment kom je met je team bij elkaar. En je verwerkt met elkaar informatie, je neemt potentiële scenario's door. Je verdeelt de taken. Het team is zo op elkaar ingespeeld dat je weet van elkaar wat je van elkaar kan verwachten. Ook als de situatie in één keer zou veranderen. En vanuit die rust ga je eigenlijk een paar minuten later vol aan. Want dan moet die actie wel inderdaad explosief. Om daarna weer terug te vallen in rust. Dan pak je weer overzicht, controle. Ja, dan draag je eigenlijk alles over naar het rechercheteam wat eventueel nog onderzoek wil doen. Er zijn een aantal interessante dingen die je zegt hier. Namelijk, ja. 1, de voorbereiding is ontzettend belangrijk. Ga nooit zomaar een huis binnen zonder dat je het precies weet hoe het zit. Heb je alle informatie? Wat moet ik weten? Het team moet ongelooflijk sterk zijn. Ja, klopt. Hoe bereik je dat eigenlijk, dat een team zo sterk wordt? Ik geef training aan bedrijven en organisaties. Onder andere in hoe kan je effectiever samenwerken? Ik vind altijd het draait om vertrouwen. En zo'n team in zo'n bedrijf hoeft niet te functioneren als een arrestatieteam wat overal maar naar binnen kan vallen, zeg maar. Maar ik hanteer daar 5 V's voor. Dus eigenlijk altijd een stukje voorbereiden. Als ik hem vertaal naar een kantoorbaan van, hey, wat staat me deze dag te wachten? Wat voor afspraken heb ik staan? Welke collega's zijn er? Wat gaan we eigenlijk doen? Ja, die vraag. Dan kom je ook items tegen. Denk, hey, hier zie ik eigenlijk wel tegenop. Ik heb straks een gesprek met iemand waar ik eigenlijk wel een beetje pijn in mijn buik van krijg. Nou, dan ga je er wat meer in verdiepen. Van hoe kan ik me beter voorbereiden op zo'n gesprek? Dus je gaat je verdiepen in een situatie. Misschien heb je er iemand bij nodig. Misschien moet je wat sparren met een andere collega over een situatie. Dus je gaat met elkaar verbinden. Wat ik heel belangrijk vind. En dat gaat vertrouwen geven. Dus je gaat die situatie met veel meer vertrouwen tegemoet. En dat geeft veiligheid op een werkvloer. Of in een team. Mis ik nou nog EV? Nee, ik had voorbereiden. Verdiepen. Verdiepen, vertrouwen. En veiligheid. Oh ja. 5 heb ik er. Ja. Nee, het klopt. Ik zat te tellen. Het is altijd nog leuk om nog eentje bij te plakken. Ik vind altijd ook wel van, als je spanning ervaart, stress ervaart, probeer dan te vertragen. Dat is altijd een backup veetje, zoals ik hem noem. Door eigenlijk te vertragen in een spannende situatie in je hoofd, creëer je overzicht. En vanuit zo'n nieuwe positie kan je dan... Eigenlijk even uitstappen, een stap erachter doen. Ja, klopt. Misschien niet fysiek, maar mentaal. Wat is hier als je inderdaad letterlijk zou nemen en je stapt naar achter, dan zie je echt letterlijk meer een stuk meer van je omgeving. En die kan je weer anders interpreteren en een nieuw besluit nemen. Want stress kan leiden tot een blikvernauwing. Ja. En dat kan leiden tot verkeerde beslissingen. Ja, klopt, ja. En een verkeerde kogel zou onprofessioneel zo afgevuurd kunnen zijn. Mm-hmm. Ja. En je hebt wel wat stress nodig. Ik vind dat we, om dit stukje even nog mee te pakken, stress is niet negatief, vind ik in dit geval. Het is gezonde stress. Dat geeft een spanning dat je scherp houdt. Dat je aanzet. Maar als het stress gaat worden wat je in de weg gaat zitten, dan wordt het wel krijgt een verkeerde uitwerking. Maar in dit geval heb je echt wel wat spanning / stress nodig om scherp te kunnen zijn. Maakt je net wat wakkerder, energieker, agressiever. Klopt. En dus hebben we inderdaad die face. Zeg van, hey, hoe voel ik me comfortabel? Hoe voel ik me veilig in mijn werkomgeving of in een team? En wat ik altijd heel kostbaar vond en wat een kracht is met teams. Zo'n actie wordt voorbereid, wordt doorgesproken. Die kou je letterlijk helemaal stuk met elkaar. Iedereen kan vragen over welke rol, informatie, betekenis, welke plannen gaan we uitvoeren. Dat is eigenlijk de briefing. Die allemaal met elkaar meemaakt. Dus iedereen heeft daar zijn eigen inbreng in. Iedereen heeft daar de ruimte in om vragen te stellen. Elkaar aan te vullen. Dus eigenlijk een hele veilige omgeving. Qua communicatie. Het is geen vraag is raar of niemand wordt geacht te zwijgen vanwege zijn plek in de groep. Nee, het is zonder oordeel. Dus iedereen accepteert elkaar. En je kan daar gewoon je vragen stellen, je informatie delen. Maar uiteindelijk rolt daar een plan uit waar iedereen vervolgens zegt, yes, hier gaan we voor, hier staan we achter. En dit zien we zitten. Hier voelen we ons veilig bij. Want er staat nogal wat op het spel qua veiligheid. Ja. Je schetst fantastische dingen, bijvoorbeeld over die voorbereiding. Mm-hmm. Weten dat er bijtgrage honden zijn die het domein beveiligen. Mm-hmm. En iemand zegt, laten we dan van tevoren er naartoe gaan en stukken worst met slaapmiddel uitdelen. Slaapmiddel, ja. Inventief, zou ik zeggen. Ja. Ja, kijk, en dat is ook een situatie. Je zegt van, nou, ik wil niet dat de boel gealarmeerd wordt en dat nadat je komst al aangekondigd wordt ver van tevoren en dat iemand kan reageren, maatregelen kan nemen om een vlucht of zich te gaan verzetten. Nou, wat ik zei, je wil zo min mogelijk geweld toepassen. In ieder geval heb je wel met dieren te maken die ons dan in de weg zouden staan. Maar dan is het wel humaan om te zeggen, weet je, toch even een klein slaapmiddeltje dat ze misschien 2 uurtjes even hun roes kunnen uitslapen. En niet verstorend zijn in die actie op dat moment. Andere verhalen zijn criminelen of arrestanten. Hoe noemen jullie dat? Cliënten? Nee, geen cliënten, vast niet. Nee, verdachten. Verdachten, ja. Die alles laten lopen in het heetst van de strijd. Mm-hmm. Ja. Die in hun broek plassen of zelfs poepen. Die poepen zelfs, ja. En dan met poepen al in de arrestatiebus moeten. Ja. Ja. Dat soort verhalen staan er allemaal in. Ja, kijk. Dat zegt ook iets over zo'n overrompeling en de snelheid. Dus dan ook iemand die dat totaal niet verwacht. Je zit in feite in een hele veilige omgeving. Je ligt lekker te slapen. En in één keer word je zo geconfronteerd met zo'n situatie. Ja, dit heeft te maken ook met stress en spanning. En dan laten mensen, in dit geval de verdachte, alles lopen. En daar moet je ook wat mee. Want je kan het moeilijk op de achterbank van de auto zetten in die toestand. Dus daar moet even een oplossing voor bedacht worden. Dat heeft te maken wel met de uiting van stress. Die mensen extreme stress dan ondergaan. Je schetst ook de periode, eigenlijk de jaren na 9/11. Ja. Dan verandert jullie werk in een heel korte tijd volledig. Ja. Overal is dreiging. Mm-hmm. Overal moet worden ingegrepen. Ja. En eigenlijk komen jullie mankracht tekort. Ja. Dus dit is een periode waarin jij maanden aaneen permanent aan het werk bent. En van casus naar casus. Een hele drukke periode. Ja. Veel mensen zullen zich de beelden herinneren kort na de moord op Theo van Gogh van Den Haag, waar arrestaties rond wat toen heette de Hofstadgroep plaatsvond. Mm-hmm. Mm-hmm. Waar op een zeker ogenblik ook een granaat is gegooid naar een aantal agenten. Ja. Wat relatief goed is afgelopen. Eigenlijk wonderbaarlijk. In die zin dat niemand het leven heeft gelaten die dag. Dat wel, ja, klopt. Maar toch een aantal van jouw collega's ernstig gewond geraakt. Mm-hmm. Ja. Jij was bij soortgelijke acties die dag ook aan het werk. Ja, kijk. Na de moord op Theo van Gogh werd natuurlijk heel snel door de recherche een heel netwerk in kaart gebracht. Mensen die mogelijk aan hem gelinkt waren, aan de verdachte. En die wel of niet handelspandies hadden verricht. En er bestond natuurlijk ook een vrees van, hey, straks komen er nog meer aanslagen. Waar hebben we mee te maken? Dus er moesten overal invallen plaats, mensen opgespoord werden, invallen plaatsvinden. Ja, en in Den Haag, die liep inderdaad lelijk uit de hand. Dat was vreselijk. En je kent elkaar, het is een hele kleine wereld. Dus je weet om welke collega's het gaat. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Wat voor impact heeft dat op jou? Ja, je schrikt daar enorm van. En je wilt ook weten, hoe is het met ze? Hoe heeft dat kunnen komen? Wat voor reactie gaat het verder nog geven? Waar moeten wij nog extra voorbereid zijn? Ja, en daar wil je dan nog wel op ingrijpen. Je zegt niet van, nou, we doen maar een stap terug. Nee, we gaan door, want we gaan zorgen dat dit stopt. We gaan dit oplossen. We moeten door. We moeten door, ja, je moet door. Je moet door. Tegelijk weet je ook waar je het voor doet. Veel van die mensen van toen zijn alweer vrijgelaten inmiddels. Ja. Inclusief degene die de granaat wierp. Ja. Sommigen hebben een ander leven gevonden. Anderen zitten nog ergens een beetje in de marge. Mm-hmm. Houdt dat je dan bezig nog? Sommige dingen. Ik lees de nieuwsberichten wel met een gezonde nieuwsgierigheid. Ik denk, inderdaad, jaren later lees je dan wel eens terug. Maar eigenlijk hou ik niet meer bij wat een afloop is van een onderzoek. Ik vind het wel leuk altijd om een rechtszaak te lezen. Ook om daarvan uit te leren van waarom besluit een rechter uiteindelijk om tot dat oordeel te komen. Waarom heeft een advocaat een bepaald verweer, pleidooi gevoerd, waarin andere omstandigheden worden aangedragen. Daar kan je ook zelf van leren. Geef je ook inzichten naar hoe iemand leeft, hoe iemand tot een bepaalde daad is gekomen. Wat weer zijn verhaal is. Dat is ook zijn verhaal, ja. Hoe rij je naar huis na zo'n actie destijds? Dat is voor jou achter de rug. Je doet dit werk niet meer, dat moet ik wel benadrukken. Maar je hebt het flink lang gedaan. Mm-hmm. Veel meegemaakt. Dat lijkt me eigenlijk het gekste moment. Je hebt net zo'n actie gehad midden in de nacht. Ja. Met een kogelvrij vest, met een helm, met een geweer. Klopt, van spanning ga je in één keer naar rust. En wat ik daar net nog vertelde over een briefing, hè, dus het gesprek wat je met elkaar voert voor een actie, de plannen die je maakt voor zo'n actie, dan heb je ook een debriefing na de actie. Je bent met hetzelfde team meteen bij elkaar. Je praat over de actie helemaal uit, van hoe wordt het plan gemaakt, wat is goed gegaan, wat is niet goed gegaan, wat kunnen we eigenlijk volgende keer beter doen. Ook hier is het weer, ja, gesprek zonder oordeel. Dus je kan ook je gevoelens veel beter kwijt naar elkaar. Er is ruimte voor. En je kan elkaar aanspreken op andere verwachtingen die er geweest zijn. Van, hey, we hadden dit afgesproken, maar waarom koos je toch voor een andere, waarom maak jij een andere keuze? Dus eigenlijk die gesprekken ervoor en die gesprekken daarna zijn vele minuten of uren langer dan die actie duurt. De evaluatie is heel belangrijk. Ja. En daardoor ben je eigenlijk leeg in je hoofd om naar huis te gaan. Dus je gaat uiteindelijk rijden naar huis en alles is gezegd met elkaar. Je hoofd is leeg en je gaat lekker naar huis. En dan kom je thuis binnen en dan zegt je vriendin, hoe was je werk? Oh ja, prima. Ja. Hoe was het goed hier? Gegaan. Ja, ging goed. Nee, weet je, dat is thuis vonden is heel belangrijk. Bij het werk wat ik gedaan heb, was ook bij het undercover team het geval. Daar moet je altijd op terugvallen. Ik heb ook geleerd dat het niet echt een meerwaarde heeft om mijn partner, mijn vrouw, te overladen met details wat ik mee heb gemaakt. Ze zegt dan wel eens gekscheren van, hou je lekker bij de grote lijnen en ik wil weten of het goed gegaan is en of alles oké is met je. Maar een beetje stoom afblazen of iets. Wat zou er gebeuren als je dat zou doen? Als je zou zeggen, we hadden een maffiabaas en die lag met zijn minnares en we moesten via de voordeur. Dan leidt dat tot angst aan het thuisfront of stress? Of? Ja, dat is een mooi punt. Ik schiet me er twee dingen te binnen. Kijk, de ene kant is, een aantal dingen zijn geheim. Want er kan nog wel iets verder uit zo'n onderzoek komen. Dus ik ga een vrouw geheimen delen waarvan ik dan zeg, van, joh, dat mag je niet met iemand delen. Zit zij er weer mee? En zei, ja, wat moet ik hier nou met deze informatie? En daar zou ik ook wel met iemand over willen praten. Dus dat gaat niet werken. En een andere valkuil vind ik wel, dat als je zoveel, ik noem het altijd, dark side ziet, dus zoveel slechte kanten van de maatschappij, dat je dan ook overal gevaren ziet. Dus dan, ik had wel het gevoel van, ja, als op het moment dat het donker is, is het gevaarlijk in Amsterdam. Moet je niet alleen fietsen. Dat was jouw bias. Dat was jij. Ja, dus jij alles slechte verhalen soort, zag. Dus ja, er ontstaat dan wel een soort gevaar, zo'n soort beroepsdeformatie. Je denkt van, ik zie bijna overal wel gevaar. Ik zie bijna overal wel risico. Terwijl als je kijkt hoe groot de kans is. Nederland is een heel veilig land. Er gebeuren dingen, maar over het algemeen is Nederland een heel veilig land. Dat team, het arrestatieteam, het AT in politiejargon, heette al gauw het alimentatieteam. Ja. Omdat het aantal echtscheidingen wel bijzonder hoog was. Ja. Dat werd toen jij daar binnenkwam ook meteen tegen je gezegd, nou, welkom bij het alimentatieteam. Mm-hmm. En niet lang daarna liep je relatie ook op de klip. Ik ben toen ook gescheiden, ja. Kort later. Had dat daar iets mee te maken? Ja. Ik denk dat het zeker meespeelt. Het zegt ook iets over hoe je in een relatie staat, denk ik. Van hoe transparant kan je zijn? Hoe bespreek je dingen thuis? Kan je partner dat werk aan? Of verwacht wat je van je partner verwacht? En ik was, denk ik, als ik naar mijn eigen situatie kijk, je gaat op in je werk en op dat moment moet er alles voor wijken. Ja, en dan is het ook een gevaar dat je uit elkaar gaat groeien. En niet meer de dingen deelt die je had moeten delen. Dat je er niet was op het moment dat je er had moeten zijn. Nee, klopt. En dan, vaak 's nachts weg, dat soort dingen. Dan ligt een relatiebreuk al erg op de roer. En dat kwam al, denk ik, wel vaker voor binnen die teams dan elders binnen organisatie. Er is nu veel om te doen om de stress bij undercover agenten. Dat heb je ook een tijd gedaan, zulke operaties. Ja, klopt. Plannen, leiden, een aantal keer zelf uitvoeren. Er hebben een aantal mensen zichzelf van het leven beroofd. Mm-hmm. Wat waarschijnlijk een achtergrond had in dat beroep. Mm-hmm. Er is ook het een en ander over in de pers verschenen. Die stress die lijkt me enorm. En die blijft kennelijk toch ergens zitten. Ja, kijk, er is naar. Er is inderdaad veel over het nieuws geweest. De commissie heeft daar een grondig onderzoek naar gedaan, naar die vreselijke gebeurtenis. En er zijn in ieder geval aanbevelingen uitgekomen waarin dingen drastisch moeten veranderen. En ik denk dat het heel goed is dat die strak nagevolgd gaan worden. Om op die manier een veilige omgeving voor die mensen te creëren. Neem niet weg dat ik ook denk dat er ook. Het heeft op een bepaalde manier zover gekomen. De aanbevelingen die er liggen, die zijn ook niet misselijk. En ja, daar moet ook wel op doorgepakt worden. Ik denk ook wel dat daar mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen die daarin betrokken zijn geweest. Want je hebt zelf undercover werk gedaan. Wat is het zwaarste daaraan? Ik denk de geheimhouding. Dat je niks mag zeggen tegen wie dan ook. Ja, kijk. Ik stuurde undercover operaties aan. En zorgde voor de veiligheid van infiltranten. Maakte plannen. Begeleidde de operaties. Dat doe je met andere identiteiten. Dus je hebt gewoon hele andere namen, identiteiten bij je. Je werkte vanuit safe houses. En dat was eigenlijk allemaal zo geheim dat eigenlijk de reguliere politie niet wist waar je zat, wie je was. En het altijd wel spannend was dat ik zelf aan de kant gezet werd door de politie. Van ja, je wil niet dat die identiteit in het politiesysteem komt. En dat je daardoor zeg maar tegen de lamp loopt. Dus dan moest je liegen tegen wat eigenlijk collega's waren? Ja, ja. Of dat je niet herkend wordt door die collega's. Nee, dat maakt het complex. Dus die geheimhouding van het werk, dat vond ik wel, dat is daar de zwaarte. Het is ook in tegenstelling met de arrestatieteam, hier zit geen snelheid in. En de cover werk is langzaam bouwen, vertrouwen en puzzel bij puzzel, stukje bij stukje de puzzel oplossen. Dus soms al maandenlang ja, een dubbel veel geduld leven leiden. Ja. Het lijkt me ook heel gevaarlijk. Als een crimineel erachter komt dat je niet bent wie je zei dat je was, dan zal het niet een goed lachse reactie opleveren. Nee, er zit natuurlijk allemaal uitdagingen in het werk. En risico's inderdaad. Ik denk als je het vergelijkt met IRT-affaire toen de tijd, waar dit soort operaties ook heel erg besproken zijn geweest. Daar zitten risico's aan. Ik denk wel eens van, er zitten ook wel risico's aan van. Nederland is best wel een klein land. Dus, je komt elkaar gauw weer tegen. De kans dat je elkaar tegenkomt en dat je herkend wordt. Dat vind ik wel een risico. Hoe kan je dat beperken? Hoe kan je daar goed mee omgaan? Is dat je wel eens gebeurd dat je een avond ging bowlen of dineren met je vrouw en dat je ineens zei, oeh, wegwijs, ik zie een bekende uit een ander leven? Nee, niet direct. Niet direct. Ik heb wel eens in een café gestaan waar ik mensen zag van, dit is niet fijn om er tussen te staan. Maar ik ben niet een crimineel tegengekomen waarmee ik. En dan nog, weet je, dan zou je het ook moeten. Maar het is zeker voor de betrokkenen is het allemaal niet fijn als dat gebeurt. Voor wie net inschakelt, Jeroen de Rijken zit tegenover mij. Hij heeft een boek geschreven, opgetekend door journalist Anton Slotboom, Onder druk. En dat gaat over zijn tijd als eliteagent en wat andere mensen kunnen leren van de lessen die hij in dat vak heeft geleerd. Het klinkt allemaal als een hele stoere, snelle, macho ja, wereld. Gepantserde ja. Auto's, zware wapens. Allemaal ontzettend fit en afgetraind. Waar het in jouw leven mee begonnen is, en ik vond het ook wel mooi dat je dat beschrijft, is dat je eigenlijk enorm gepest werd op school. Ja. Dat je het pispaaltje was. Ja. Ja, zeker door jongens uit een hogere klas. Ik was best wel groot voor mijn leeftijd. En dan merk je in één keer dat je door jongens uit een hogere klas uitgekozen wordt als om gepest te worden. Dat was de trigger voor hun om jou uit te kiezen. Ja. Wat heeft dat met je gedaan? Is dat gepeste kind nog aanwezig? Nee, ik. Dit is wel een. Ik heb daar toen met een vriend over gehad die bij me in de klas zat. Maar dat, ik zie wel dat je... Het beïnvloedt wel hoe je dan beweegt op school. Dit maakt je als kind dan heel ongemakkelijk. Van, zijn die pesters in de buurt? Laat ik maar via een andere in- of uitgang naar buiten gaan. Voor mij was toen op school nog ineens... was er niet een pestbeleid. Hè? Dus je kon niet makkelijk bij een decaan of iets mentor terecht. Misschien ook wel een drempel, hè, om dat bespreekbaar te maken. En toen zijn een goede vriend van mij tegen mij... joh, ga eens mee naar karate. Vind je dat wel leuk? Want wie weet, hè, dan ben ik toen karatelessen gaan nemen. En los of dat ooit geholpen. Maar ik denk dat het me heel erg geholpen heeft... om een bepaalde uitstraling... zelfvertrouwen op te bouwen. Waardoor je veel zelfverzekerder wordt. En denk je, ja, oké, als ik dan nog een keer gepest word... dan weet ik wel te handelen of dan weet ik wel iets terug te doen. Dus sport was eigenlijk voor jou emanciperend in die zin? Klopt, ja, klopt. Dat geeft zelfvertrouwen. En ik geloof wel, als je dat uitstraalt naar een ander... dat hij je dan ook anders leest. En dat hij je helpt om bepaalde situaties... of uit de weg te kunnen gaan of aan te kunnen gaan. Je beschrijft dat je vader een verkeersongeluk heeft gehad... Waar hij waarschijnlijk een blijvende hersenbeschadiging aan over heeft gehouden. Ja, ja. Waardoor hij niet de vader is geweest die hij misschien wel had kunnen zijn. Mm-hmm. Wat heel tragisch is. Ja. Dus jouw moeder moest het hele gezin eigenlijk in haar eentje runnen. Ja, dat heeft ze heel knap gedaan. Ik heb nog een broer en dat ik hem... Ja, mijn vader eigenlijk niet anders gekend dan zoals hij altijd is. Maar voor hem was het heel moeilijk om een vaderrol te pakken... en voortouw te pakken om het gezin te draaien. Dat deed mijn moeder. Dus alles kwam, al het initiatief, alle regie opvoeden kwam bij mijn moeder vandaan. Wat voor omgeving was het verder? In wat voor wijk woonde je? Ja, wij woonden eigenlijk... Die woningen zijn denk ik na de oorlog, jaren 50, gebouwd. Rijtjeshuis, redelijk een woonwijk. Een middelgrote stad in Haarlem. En veel vrienden, kinderen in de straat. Mijn moeder werkte vaak, want mijn vader had een uitkering omdat hij niet kon werken. En die zorgde altijd van, die was een koningin in het zoeken naar aanbiedingen en koopjes. Dus die zorgde dat altijd het eigenlijk niks tekort kwamen. Alle supermarktfolders werden gescand. Ja. Dus dat was eigenlijk, we hadden niet veel geld thuis, maar we zijn eigenlijk niks tekort gekomen. Waarom wilde je bij de politie? En later, waarom wilde je dit gevaarlijke werk doen? Je loopt risico, je offert eigenlijk best veel op voor je werk. Mm-hmm. Misschien is het spannend, misschien is het leuk. Misschien is het ook wel dat je denkt, ja, spanning, iets moet de huur betalen. Maar was dat er een ander motief achter? Nou ja, het heeft me altijd wel van kinds af aan gefascineerd. Ik had een opa die ooit bij de politie heeft gewerkt. En die dan, als hij er bij mijn ouders thuis was, altijd spannende verhalen vertelde. Dan was ik zwaar van onder indruk. Ja, van nou, misschien is dat ook nog wel een keer leuk om te gaan doen. Maar in mijn middelbare schooltijd bleek een hele talent te hebben voor het vak scheikunde. Ja, dit moet ik eigenlijk niet laten schieten. Laat ik me verder gaan ontwikkelen met scheikunde. En, of de chemie gaan, laboratorium. En op dat moment was ook eigenlijk de aansluiting met politieschool... niet op het niveau waar ik de middelbare school had gedaan. Ik denk dat zou zonde zijn. Heb ik toch gekozen om hoger laboratoriumonderwijs te volgen... Maar eigenlijk na een paar maanden al... dat ik allerlei proefjes zat te doen... waardoor je een blauwe vloeistof transparant zag worden. Heel nuttig werk. Maar denk jij, dit kan ik later altijd nog een keer doen. Hier kan ik nog een keer naar terug. Maar als ik die politie nog wil doen... waarom zou ik het niet proberen? Dus toen heb ik... dat was toen nog een bonnetje uit een krant zelfs geknipt, ingevuld... En toen werd ik uitgenodigd voor een sollicitatieronde bij de politie. Die pet past jou ook, slogan. Ja, de pet past je ook en je mond is het beste wapen, geloof ik. Ja, was het toen. En nog langer geleden, de politie is je beste vriend. Maar dat hebben ze op een gegeven moment maar losgelaten. Ja, klopt. Zit er ook een soort rechtvaardigheidsdrang in? Ja, en idealisme? Ja, ik heb wel een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Ik heb een hekel aan onrechtvaardigheid. En ik heb wel het gevoel van, als ik nu op deze manier iets kan bijdragen aan veiligheid, aan de maatschappij, dan doe ik dat graag. Zou het misschien wel met dat pesten te maken kunnen hebben? Dat is ook een vorm van onrechtvaardigheid. Dat zou best een bruggetje geweest kunnen zijn. Dat zijn uiteindelijk de bullies die het winnen in een samenleving als niet iemand ingrijpt. Ja, klopt. Ja, misschien was het toch een onbewuste drive geweest. Ja. Een soort revanche. Wat zo mooi is in dit werk is dat hele stoere, het overwinnen van gevaar, gepaard gaat met ook een heel zachtaardige blik op de wereld, op elkaar. Mm-hmm. Je moet elkaar helpen, je moet over je gevoelens kunnen praten, je moet anderen naar gevoelens vragen. Ja, klopt. Je gevoelens onderkennen. Ja. Zit eigenlijk een enorme zachte kant ook aan. Ja, we noemen het eigenlijk de soft skills. Dat is eigenlijk door zo'n zachte kant. Dan maak je eigenlijk de meters. Dan maak je dat een situatie vertrouwelijk wordt. Dat je elkaar aan gaat voelen. Dat je kwetsbaar durft op te stellen. En daar gaat het eigenlijk wel om. Want als ik me kwetsbaar open opstel, zal jij me makkelijker durven aan te spreken. Zal ik het niet zo snel gaan ervaren van, hey, ik word nu aangevallen met argumenten en ik ga in de verdediging. Dus die level met zonder oordeel op gelijkwaardig niveau elkaar aanspreken, die is gewoon heel belangrijk. En die bereik je wel door je inderdaad kwetsbaar op te stellen, open te stellen, geïnteresseerd zijn in elkaar. Het vraagt zoveel van de mensen, die twee uitersten in een korte tijd. Dat begrijp ik, ja. Ja. De deur opblazen, de trap oprennen, iemand onder schot houden. Mm-hmm. Hem op zijn buik flikkeren in de boeien. En dan aan zijn nekvel in de arrestatiewagen. Anders krijg je poep aan je vingers. Ja. En tegelijk dat je ook je soft skills, zoals jij ze noemt, in orde moet hebben. Ja. Ja. Daar zit een groot contrast. Ja. Ja, het is een groot contrast, zeker als je hem zo schetst. Maar ik denk ook op een gemiddelde werkvloer, waar je constant onder spanning staat, dat gaat ook wrikken bij in een team of onder personeel. Dus je kan inderdaad een piekspanning aan, een vergadering, of je pakt een bepaald resultaat, je haalt bepaalde opdrachten binnen. Maar je kan niet van mensen verwachten dat je constant maar die targets blijft halen en constant maar op die targets blijft zitten. Ik probeer die nu een beetje te vergelijken. Van, je moet hem op een gegeven moment weer terug laten vloeien naar, hey, was je weekend. Dus even pieken, dat is heel goed. Maar als er de hele tijd druk is en de hele tijd stress, dan ben je gewoon het team aan het slopen. Ja, klopt. En dat, ik denk dat je dat ook wel kan zien in een bepaalde organisatie. Van, houd het mensen maar een paar jaar vol. Dan wil eens naar iets anders. Dan loop je constant op je tenen. Maar als je af en toe, niet af en toe, je moet die spanning halen. Want zeker in commercieel moet je natuurlijk je targets halen. Je moet geld verdiend worden. Maar terugzakken naar een stuk ontspanning. Contact maken met elkaar. Werken aan vertrouwen. Werken aan een veilige omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat je daarna een veel groter resultaat pakt. Als je weer voor een nieuwe target gaat. Of weer voor een nieuwe opdracht gaat. Hoe was dat bij de politie? Dit klinkt niet als een baan die je 30 jaar volhoudt. Nee, deze. Er zijn toevallig twee functies waar bindingstermijnen aan gekoppeld zitten. Dus dat zijn tijdelijke contracten. Dus je solliciteert wel ergens voor, maar je weet van, hey, dit is over 8 jaar of 10 jaar is dit eindig. Dan moet ik wat anders gaan doen. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik solliciteerde, dacht ik van, ja, dit vind ik eigenlijk best wel raar dat hier een bindingstermijn aan vastzit. Want ik zou dit wel veel langer willen doen. Ik zou zelf de regie willen hebben. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het goed is om binnen een bepaalde periode te switchen in werk. Kijken van, hey, waar kan ik me op een bepaalde manier mijn expertise overdragen? Waar kan ik weer ergens anders uitdaging zoeken? Want hoe bijzonder dit ook is, en misschien wel uitzonderlijk voor een doorsnee lezer, zeg maar, ook dit wordt weer gewoon. Ook dit wordt routine. Ja. En daar alles moet wordt je, routine daarmee. Daar moet je voor waken. Wat was het moment dat je dacht, ik moet weg, moet gaan? Bij de politie? Ja. Überhaupt? Ja. Dat was bij het undercover team stopte mijn binnenstermijn. Ik liep aan het einde van de binnenstermijn. Die werd toen heel erg gereorganiseerd bij de politie. Er gebeurden goede dingen, maar er gebeurden ook minder goede dingen. Ik was aan het zoeken van hey, waar vind ik het beste aansluiting bij? Waar kan ik mijn expertise in kwijt? En ja, door een reorganisatie worden afdelingen samengevoegd, worden mensen geplaatst en geplaatst. Omdat ze niet weten wat ze daarmee aan moeten. En dat voelde niet goed. Ik denk, ja, hier, dit gaat me heel veel energie kosten om me hier gelukkig te voelen, om dit te vertrouwen. Dit gaat me heel veel energie kosten om mijn plek weer te vinden. Ik ben natuurlijk ook door het undercover team best wel anoniem geweest, best wel onzichtbaar geweest binnen de politieorganisatie. Het kostte sowieso energie om daar weer zichtbaar te worden. Dat is wel een heel geestig bijeffect van undercover werken, dat je onzichtbaar binnen de organisatie bent geworden. Klopt, ja. Ja. Beetje paradoxaal eigenlijk. Ja, dat is wel gek. En nou, die elementen zetten me ook aan het denken van, wat nou? En ik denk dat mijn leeftijd ook wel daarin meespeelde. Maar ik dacht van, hey, als ik nu de knoop die doorhak om misschien eens buiten de politie te kijken, waar kan ik de samenleving op een andere manier helpen? Waar kan ik zelf de regie pakken? Is dat moment nu al? Had je een plan? Ja, ik had wel een plan. Ik vond training en coaching vind ik heel leuk. En ik had een coachingsopleiding gevolgd. Ik denk, ja, ik ga dat mensen helpen. Ik ga mensen helpen om zich verder te ontwikkelen. Om hun belemmeringen weg te nemen. En dat ze lekker in hun vel zitten. Ik ga wandelingen maken met ze. En dat coachen zag ik helemaal zitten. En ik denk, als ik dat nog kan combineren met trainen, dan zijn dat eigenlijk elementen waar ik gelukkig van word. Toen kwam, dus ik had dat wel als plan, om daar in ieder geval die richting te zoeken. En toen werd ik gevraagd vrij snel voor het programma Hunted, om daar mee te doen. Wat eigenlijk niks met training en coaching te maken heeft. Maar ik dacht, de uitdaging die ik daarin zag, was omdat ik altijd onzichtbaar ben geweest. Ik dacht van ja, nu ga ik in één keer het tegenovergestelde doen. Ik ga ook nog een keer op tv met mijn hoofd. Vol het licht in. Ja. Wat doet dat met me? En wat gaat me dat ook brengen? En los van de veiligheid, die hebben we goed afgewogen. Ik denk, nee, ik ga het doen. Ik ga eens gewoon mezelf triggeren, uit mijn comfortzone komen. De veiligheid wil zeggen dat mensen ineens jouw gezicht zien en je misschien kunnen herkennen. Ja, of me zouden linken aan bepaalde onderzoeken. Waardoor ik... dus dat was niet het geval. Ik denk, ja, ik ga die uitdaging gewoon aan. En inmiddels zijn we een paar seizoenen verder. Het is een spectaculair succes, dat programma. Ja, het is inderdaad, wordt heel goed bekeken. Voor de mensen die het niet gezien hebben, het is groepen prominente Nederlanders. Ja. Die worden met een missie erop uitgestuurd. Eigenlijk vergelijkbaar met het soort missie dat jij zou doen, alsof je ze als een undercover team ergens op afstuurt. En dan leren ze van allerlei dingen over elkaar en over zichzelf. Mm-hmm. En over de wereld. Ja. En jij bent daarin de coach. Ja, ik maak deel uit van het opsporingsteam op headquarters. Dus ik ben tactisch rechercheur, het programma. En in data gaan, daar gaan onbekende mensen op de vlucht. Die moeten binnen 500 uur worden opgespoord. Er is nu ook een hele leuke variant met VIPs. Ja, en daar zie je eigenlijk dat je gebruikt opsporingstechnieken alsof je zware criminelen gaat opsporen. Dus die zijn wel heel realistisch, die je inzet. Maar je bent natuurlijk met minder mensen. Het moet wat sneller. Het gaat wat sneller in de praktijk. De informatie komt sneller naar je toe. Maar het geeft wel een hele realistische kijk voor iemand die niet zo bekend is in de opsporing, van wat er allemaal mogelijk is. Maar het leuke vind ik ook het programma dat ook laat zien van hoe kwetsbaar je bent tegenwoordig met camera's die er zijn. Dat je digitale sporen nalaat. En dus dat er altijd aanknopingspuntjes zijn om iemand op te kunnen sporen. Zonder dat je er erg in hebt. Je schrijft ook ergens, de meeste criminelen zijn eigenlijk gewoon sullen. Sulletjes. Nou ja, ik noem het prutsers. Prutsers? Prutsers noem ik het, ja. Dus ja, omdat ik het gewoon echt heel zonde vind dat mensen op die manier hun talenten vergooien. Want kijk, de gemiddelde crimineel die erin slaagt, nou laat ik het zo niet de gemiddelde crimineel, maar een drugscrimineel die al jaren in slaagt om grote hoeveelheden drugs uit Zuid-Amerika te transporteren op een hele creatieve manier en jaren dans ontspringt, is in die zin helemaal geen prutser. Het is eigenlijk een fantastische ondernemer die rete creatief is en die een fantastisch resultaat neerzet. Alleen, hij zit aan de verkeerde kant van de wet. En dat vind ik zonde dat je daar in je talent... Het loopt vaak niet zo goed af uiteindelijk. Nee, maar je op een gegeven moment, je moet op je hoede zijn voor de opsporing inderdaad. Je moet op je hoede zijn voor andere partijen die je willen beroven of andere gekkigheid willen uithalen. Dus eigenlijk heb je in mijn ogen best wel een beperkt leven. En dat vind ik zonde. Ik denk, als je dat talent nou in zou zetten op legale goederen... Dus import-export, maar dan van mondkapjes of zoiets? Ja, goed, daar zit ook een... Het is wel legaal nog. Ja, het is wel legaal. Nee, maar ik denk als je daar je kwaliteiten zou inzetten... dat zou ik eerder toejuichen. En wat ik wel een... schrijf ik een boek over, een vervelende vind, is dat... ik vind het ook nog een keer van... Ja, en loop je tegen de lamp, accepteer je verlies. Het is... Wat bedoel je daarmee? Geef je over? Ja, op een gegeven moment is het ook al klaar. Kijk, als je je weet op een gegeven moment dat je tegen de lamp kan lopen en dat je dan in een proces probeert om daar zo goed mogelijk uit te komen. Begrijp ik. Hè? Dus je bent met een milde straf eruit te komen. Ervoor, maar accepteer ook op een gegeven moment dat je verliest van ja, ik heb inderdaad jaren dit gedaan. Nu hebben ze me door. En... laat ik het beste eruit halen, maar ja, ik ben tegen de lamp gelopen. Waar ik echt een allergie over heb, is dat als mensen dan nog gaan intimideren... op allerlei proberen met wraakacties mensen het leven zuur te maken en te bedreigen. Wat natuurlijk nu heel actueel is. Het verhardt wel, de criminaliteit wordt veel harder dan 20 jaar geleden, heb ik de indruk. Misschien wel, ja. Ja, ik vind het altijd wel een... Ik vind het wel een lastig vergelijk. Ik denk dat 20 jaar geleden hadden we ook terrorisme, hadden we ook vreselijke overvallen, hadden we ook georganiseerde criminaliteit. Maar was misschien de snelheid van informatie anders? We hebben natuurlijk veel meer nu beschikking over informatie, veel meer digitale mogelijkheden. Misschien is de opsporing anders ingericht dan 20 jaar geleden. En we hebben wel meer innovatie gemaakt, maar uiteindelijk zijn we een stap achteruit gedaan. Dus ik weet niet. Ja, en ja, natuurlijk zal het verharden. Maar het is wel een interessante vraag. Want ik vraag me wel af of je, als je de cijfers van 20 jaar geleden tegen de cijfers van nu naast elkaar neerlegt, of je daar echt een piek in ziet. Of er wel meer doden vallen. Ja. En in welke zin hebben we een stap achteruit gedaan? We zijn technologisch verder, maar eigenlijk hebben we een stap achteruit gedaan. Ja, wat ik altijd fascinerend vind, is dat... zeker nu ik buiten de politie ben en ik hoor op het nieuws van... ja, we hebben enorm mensen tekort. En ik maak het sommetje van... hey, volgens mij zijn er nu 65.000 mensen bij de politie werkzaam. Toen ik startte waren er 45.000. Dus je hebt een behoorlijke groei gemaakt in personele sterkte. En waar zijn die mensen gebleven? Worden die wel optimaal ingezet eigenlijk? Ja, ik denk dat daar winst valt te behalen. In de opsporing is ook, denk ik, wel wat achtergesteld geweest. Er is eigenlijk minder op geïnvesteerd. Maar neem niet weg dat je nog steeds 65.000 mensen hebt... die heel goed werk kunnen doen. En dat doen ze nu ook al. Maar misschien moet je ze anders inzetten. Hoe sta je in het leven als je dit werk hebt gedaan? En je bent nu gewoon een burger. Je hebt een fantastische... wending in je leven doorgemaakt. Door te gaan coachen, ja. Door die tv-carrière erbij te krijgen, door nu een boek te schrijven. Dus je leven heeft je eigenlijk nog wel verrast en veel gegeven. Maar je bent toch ook die ex-agent die van alles ziet, die een soort tweede intuïtie heeft, die al het kwaad en alle botsingen van de samenleving heeft gezien. Ja. Hoe loop je door de stad? Heb je nog steeds een agentenblik? Vermoed je kwaad achter elke gevel? Ben je op je hoede? Ja, nee, dat zie ik wel anders. Ik denk wel dat je hebt altijd wel de radar om een verdachte situatie eerder te onderkennen. Of nee, ik schrijf het in mijn boeken als noem ik het een onderbuikgevoel. Ik heb me wel aangeleerd om veel meer naar mijn gevoel te luisteren van hey, dit sfeertje voelt vreemd als je in een café staat of Ik voel me hier niet prettig op deze plek. Dat zijn best wel signalen die, waar je naar moet luisteren. En in combinatie met waarnemen, ervaringen die ik opgedaan heb in het politiewerk, ja, dat zet je niet zomaar opzij. Het is een soort tweede natuur geworden. Zet je dat dan ook uit? Zeg je vriendin wel eens tegen je van, nu even niet, joh? Ik zet het eigenlijk nooit uit. Want voor mij kan ik het ook nooit uitzetten. Is het een soort tweede natuur wat doorgaat. Dat is er. Misschien geef ik wel minder betekenis aan. Dus ik geef er geen vervolgactie aan. Ik denk, laat maar. Ik ga niet... mijn actie zou zijn... ik kan de politie bellen of ik kan zelf ingrijpen. Waar niet mijn voorkeur is. Maar ik denk, ja, gaan we weer. Laat maar. Dat heb ik wel eens. Je hebt mensen in hun meest extreme hoedanigheid gezien. Want je hebt toen je nog een gewone agent was, slecht nieuwsgesprekken gevoerd. Ja, ja. Dat je bij iemand binnenkomt en zegt, binnenkomen, ik heb slecht nieuws voor u. Ja. Dat lijkt me ook afschuwelijk om dat te doen. Ja, dat is vreselijk, ja. Je hebt criminaliteit gezien, je hebt geweld gezien, je hebt slachtoffers gezien. Ja. Al die dingen heb je meegemaakt. Kijk je nu anders naar de mensheid? Ja en nee. Wat ik daar straks bedoel, ik heb altijd wel een beetje dat dark side gevoel in me. Oog voor de zwarte kant van de samenleving. Ja, dat je denkt van, daar zitten potentiële risico's. Maar dat in dat gevoel blijven hangen of vanuit dat gevoel leven. Dus eigenlijk een soort angstgevoel blijven leven. Dat gaat je ook niet helpen. Soms is het ook wel lekker om gewoon daar even wat onbevangen in te gaan zitten. En denken, wow. Het komt wel goed. Het komt wel goed, ja. Ook al weet je dat het soms niet zo is. Mensen zijn niet eng en we leven in, wat ik zei, een hele veilige maatschappij. En daar is ook fijn om daarvan te genieten. Dat is wat je wel eens vergeet als je te veel de krant leest. Dat het hier een van de veiligste landen is waar je in zou kunnen leven. Ja. Kijk, in een facet... die je aanhaalt, dat zijn natuurlijk een hele uiteenlopende. Die slecht nieuwsgesprekken, dat zijn eigenlijk gesprekken die vreselijk zijn om te doen. En dat zijn eigenlijk wel situaties waar je denkt van, ik wil hier zo snel mogelijk uit. Ik wil zo snel mogelijk weg. Dat kan niet, omdat je je bezorgt op dat moment iemand zijn grootste nachtmerrie. En dus daar moet je ook alle aandacht voor geven. Maar... Want dat schijnt belangrijk te zijn voor de verwerking, hoe het verteld is. Ja, ja, ja. Dat is zeker belangrijk. En dan, daar moet alles voor wijken. Je moet iemand die dat soort berichten gaat overbrengen. Ja, je kan het leed niet verzachten. Of je kan het leed niet wegnemen. Maar je kan wel de aandacht geven en de eerste aanzetten. En zorgen dat er hulp komt dat je... Ja, in ieder geval er zijn, dat is dan heel belangrijk. Al zeg je gevoel van, ik wil uit deze situatie... Ik wil hier weg, ik wil hier niet zijn. Nee. Maar dat is natuurlijk, denk ik, van qua emoties. Zijn er zaken die je nog met je meedraagt? Heb je trauma's? Nee, ik heb geen trauma's. En dat is ook wel de betekenis of definitie van trauma. Ik heb wel na mijn politietijd... Ook omdat ik in de transitie zat van dat loslaten en nieuwe uitdagingen. Een aantal sessies bij een psycholoog gevolgd. Van wat doet het met je? Waar sta ik nu? En dan komen verhalen wel los. En als je dan op een gegeven moment verhalen noemt waar je dan heel normaal over praat. Zei de psycholoog, zei op een gegeven moment, ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet normaal wat je vertelt. Wat jij nu allemaal opzomt. Dat vind ik wel heftig. Dat is veel. Ja, en als je daarop inzoomt, hoe ga je daarmee om? Hoe heb je dat verwerkt? En ik ben misschien wel dat ik zeg van, nee, het gaat goed. Of ik laat die kant wat minder zien. Maar het feit dat ik bepaalde gebeurtenissen van 25 jaar geleden zo nog voor me zie. Of zo in één keer in details weet op te noemen. Zegt wel iets dat je dat nog steeds met je meedraagt. En niet vergeten bent. Dat het indruk heeft gemaakt. Het is een mooi boek geworden, Onder Druk. Over een elite agent die je kan helpen om je skills te verbeteren, om beter te kunnen presteren. Wat verder ook je beroep is, ook als je gewoon bij iedereen altijd aanbelt. Jeroen de Rijken, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het was er genoeg om naar je te luisteren. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Goeienacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Renate Kok.